श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2059, 18 अप्रैल 2002, साय 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे मन में आए कि भगवान कृपा करे ऐसा अवसर देते हैं, ये केवल कृपा है, हमारी योग्यता नहीं है। आप ये हम सारे, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, ऐसा मौका देते हैं केवल अपनी कृपा से। हमारी योग्यता पात्रता आदि देने के नहीं, इस कृपा के भरोसे अपने निश्चिंत रहो, चिंता छोड़ दो। चिंता हम क्यों बोले, चिंता दीन दयाल गो मोहम्मद सदा आनंद, चिंता दीन दयाल गो मोहम्मद सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल हे रामदास गोविंद, चिंता भगवान को है। अब निश्चिंत हो जाओ, भगवान के गुणा में मस्त हो जाओ। घड़े का अवसर दे दिया, ऐसे समय में ऐसे हमारे से जीवों को भगवान ने मौका दिया है केवल कृपा। इस कृपा को देखने से अपना उद्धार होगा इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे होगा वो, कृपा से होगा, कृपा से होगा। हमारी योग्यता से नहीं, हमारी पात्रता से नहीं, हमारी कृपा से ये होगा, कृपा से। कृपा है, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, कृपा तृप्त नहीं होती है, वह कृत है ही। सब पर कृपा हो रही, सब पर, सब प्राणियों पर कृपा हो रही। ये उत्तराखंड की भूमि महान पवित्र, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी आदमी भी वृद्धावस्था विष्णु भाई गंगा जी किनारे, बड़े बड़े संत भी चलो भाई गंगा जी किनारे उत्तराखंड में चलो, यहाँ आते यहाँ रहते थे, वो उत्तराखंड हम लोगों को मिला है। उसमें सुविधा सब तरीके, मकान भी, बिजली भी, पंखा भी, बत्ती भी, और सुनने की और भोजन की सब तरह की सुविधा ये सेठ जी ने बहुत विलक्षण बात बढ़ाई, विलक्षण बात। इस वास्ते हमारा कल्याण होगा, जब कोई निमंत्रण दे देता है तो निमंत्रण देने के बाद उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। चार बैठा दिया, आसन दे दिया, जल दे दिया, सब दे दिया कि भोजन पूछेगा कि नहीं, ऐसे क्या संदेह, सब संदेह। इस तरह से भगवान ने कृपा है, ऐसा लोग समाज हमारे को दिया है। इसका तात्पर्य क्या है? हमारा कल्याण करना। इसमें योग्यता ही नहीं है, इसमें पात्रता की बात नहीं है, इसमें केवल कृपा की बात है, केवल कृपा की। कृपा से ये काम, कृपा से हुआ। विश्वास से मस्त हो जाओ, आनंद में रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, सब चीजें हो गई है, सब बढ़िया बढ़िया चीजें इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है। जैसे उत्तराखंड है, कैसे पवित्र गंगा जी का तट है, महान पवित्र होने वाले गंगा जी, पापों का सत्य नाश हो गई। सूर्य भगवान को प्रकाश करना नहीं पड़ता, अवसर होता है। ऐसे गंगा जी को पापों का नाश करने के लिए करना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक पापों का नाश करके शुद्ध कर लेती है। ये गंगा जी का काम है। उस गंगा मैया के किनारे पर ये जितने वृक्ष है, ये वृक्षों के फूल प्रति वृक्ष जाते हैं गंगा जी में। भाई दोगे फूल को इतना तो फूल गंगा जी जाते ही है। सब गंगा जी पीते है, गंगा जी बैठी हुई है। अपना वो भाग्य है जो हम भी बड़े बड़े शहर और विदेश बड़े बड़े अमेरिका यहाँ से इतनी दूर है कि वहाँ सूर्य उदय होगा तो यहाँ अस्त हो जाता, यहाँ अस्त होता है तब वहाँ उदय होता है सूर्य, वहाँ दिन होता है यहाँ रात हो जाती है। इतनी दूर है, ठीक पृथ्वी के उत्तर भाग में। वहाँ के लोगों पर भी कृपा, वहाँ के लोग भी आए हैं और आ रहे हैं। बात है भगवान की कृपा, अलौकिक विलक्षण हो रही है सब जीवों पर, सब पर। खुला क्षेत्र खोल दिया, क्षेत्र खोल दिए कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए। गंगा मैया ने और शेर की कृपा, और शेर की कृपा है। ये सत्संग मद्रास में कर सकते थे, कलकत्ता में कर सकते थे, मुंबई में कर सकते थे, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े शहर है शहरों में कर सकते थे, सब सामर्थ्य थी, परंतु सब शहरों को छोड़कर यहाँ आए गंगा जी के किनारे। उस पार गए तो उस पार से इस पार आ गए, गंगा जी गोद में सब आ गए। गंगा भैया जैसे मारे अपनी माँ की गोदी में आता है, गंगा मैया की गोद में आ गई। ऐसे भगवान की कथा हो रही है, बड़े बड़े उत्साह से सब भाई बहनों का उत्साह है, उत्साह। ये सब भगवान की कृपा है, ये प्रत्यक्ष भगवान की कृपा है। वो कृपा हमारा कल्याण करेगी। यहाँ जो आए है जीव, ये मामूल जीव नहीं है, भगवान के प्यारे हैं आए हैं। मैंने शेर जी से पूछा था कि ग्वाल वालों को ये मालूम था कि हम भगवान के प्यारे हैं? हमको पता था ना, पता नहीं था। ये मैंने पूछा, मैंने इस भाव से ही पूछा था ऐसा मौका मिलता है तो उन्हें सुचेत होना चाहिए, नहीं उचेत जो हम लोग उचेत नहीं है, परंतु है कृपा भगवान की कृपा में हम आए हुए, सब छोटे बड़े उसी में सभी, कोई है कोई नहीं, ऐसा नहीं, इस बात से आनंद हो रहा है, कृपा हो रही भगवान की, बहुत हो रही है, ये उद्धार करेगी, जब भगवान ने कृपा कर दी तो कौन इसे बना देने वाला, कोई हो नहीं सकता, सब ठीक हो जाए, भगवान ने कृपा है, हम सब भगवान की कृपा में आए, उन्होंने कृपा दृष्टि में तो बैठ के पाठ करते हैं, कहीं विदेश में रहने वाले, कहीं देश में रहने वाले, कहीं रहने वाले, कहीं रहने वाले, भगवान की कृपा में है, कृपा में भगवान की कृपा में आए हुए, ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से है, इसमें हमारी योग्यता नहीं है, हमारी पात्रता नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, कृपा है कृपा कृपा, केवल कृपा है केवल कृपा, हमारी योग्यता नहीं है, और हमारी योग्यता से ये सब संबंध नहीं है, केवल कृपा, केवल कृपा से है सभी, इस वास्ते मस्त रहो, आनंद मौज में रहो, हरदम हरदम मस्त रहो, तो भगवान की कृपा है, कृपा को याद कर लिया करो, कृपा को भगवान की कृपा है, इसको याद करो तो हरदम मस्त है, हरदम आनंद है, अलौकिक कृपा, विशिष्ट कृपा, हम लोगों पर विशेष कृपा, जो यहाँ बैठे हैं, भाई सुनते हैं, जो कि जो कोई कारणवश आज नहीं आ पाया या कर्ण नहीं भेरो है संसार में, बोले अच्छा जी का आया है वहाँ पर तो भगवान की कृपा होगी, वहाँ को तो उद्धार हो सी, पर कई जी का आनो चाहता आख होने से क्या है, कहने बेचारण था भी को नहीं तो वहाँ के उद्धार के वास्ते कहीं बंद क्या अपने जगाने विचार है मन में आने सक काम धंधे का वे नहीं रहे, वे बन वे सब यही है, वे वहाँ रहते हुए भी यहाँ है, जहाँ का मन जहाँ होगा वही यहाँ है, उसकी स्थिति वहाँ है जहाँ मन है, उनका मन है ना वही स्थिति, मैं भी सबके सब बर्बाद की, विदेश में रहने वाले भी और अपने हिंदुस्तान में रहने वाले भी, मैं भाग्यशाली है, इसमें संदेह नहीं है, इन पर भी भगवान की कृपा है, उन पर भी कृपा है, क्यों पता नहीं है, जानते नहीं है, उन पर भी कृपा है, परंतु इतनी स्पष्ट नहीं है, यह स्पष्ट कृपा है, विशेष कृपा है, संपूर्ण जीवा पर कृपा है भगवान की, मनुष्य मात्र पर, मन में ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो हिंदू हो कोई हो, मनुष्य मात्र पर कृपा, सब पर मोरी बराबरी दाया, भगवान ने कहा रामायण में, सब पर मोरी बराबरी दाया, कृपा सब पर है, उसी कृपा से काम होगा, अपने मस्त हो जाओ, जो जो भगवान नदी गए तो कृपा की विशेषता है, कृपा की विशेषता है, जिंदगी मन लगा हुआ है, कोई कारण नहीं आ सके, वे भी वंचित नहीं रहेंगे, वे भी कृपा से वंचित नहीं है, बहुत अच्छा मौका है, आज संसार में जिस स्वामी हिंदुस्तान में बड़ी हलचल हो रही है, बड़ी हलचल हो रही है। ऐसे हलचल के मौके पर हमारे को रामायण का पाठ हो रहा और भगवान के चरित्र का चिंतन हो रहा, कई जगह हो रहा है, चित्र में हो रहा है, दो हो रहा है और नहीं हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा है, जरूर कृपा विशेष जो इधर रुचि है, कई जगह है, कलकत्ते में और दूसरे कई जगह है, ये नवा हो रहा है, नवा हो रहा है। यहाँ से गांव में लोग गए हैं जाकर मैं पाठ करने के लिए, मैंने कहा अब जाओ जरूर जाओ और जगह पाठ हो जाए, बढ़िया बात है, भगवान की लीला का चरित्र का पाठ हो रहा। वो स्वामी महाराज वाणी हेतु रहित जग जो उपकारी, बिना हेतु कृपा करना दुर्म है, तुम तुम्हारे सेवक, तुम भगवान और भगवान का सेवक, चरित्र तो भगवान का है, वाणी को स्वामीदास महाराज भगवान और भगवान के भगत माने चरित्र भगवान का दोनों दोनों दोनों मिला हुआ है। हमारे कृपा होगी भगवान वाणी गोस्वामी वाले की वाणी है, वह परम परमित्र वाणी है, रामायण की वाणी बड़ी परि पवित्र है। वो वाणी कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं और भगवान का चरित्र बजन है, चरित्र भगवान का वाणी भरित हो गई, भगवान भरित दोनों है। स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुख देव प्रभु परमार्थ नाही, परंतु हेतु रहित जग जो उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, ये बिना हेतु रहित करने वाले दो है। खुश बात नहीं रहते अपने से कुछ लोग न रहकर के कृपा करने वाले संत और भगवान, ये दो विलक्षण है, ये कृपा अलोक है, विचित्र है। इस वास्ते कृपा में मस्त रहो, आप लोगों को तो खूब खुश रहना चाहिए, भगवान की कृपा में शराब तरा तर हरदम केवल कृपा, केवल कृपा, ये अलौकिकता कृपा ही है। जब वर्षा बरसती है तो बरसती बड़े बड़े कांटों वाले और जहरीले वृक्ष, और वो टालती नहीं है, ये कांटों वाले वृक्ष है, ये जहरीले वृक्ष है, उनको टालते ऐसा नहीं है, सुपर बरसती। तो भाव है न भाव है, दुर्भाव है दुर्भाव है, वर्षा बरसती एक समान, इसे कृपा बरसती है संपूर्ण जीवों पर, मात्र जीवों पर, अरे हम लोगों पर विशेष विशेष आनंद हो रहा है, भगवान की कृपा है, मस्त हो रहा है, बस कृपा देख देख करके ऐसे कलयुग में महान पाप के समय में भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, ये भगवान की कोई अलौकिक कृपा है, भीषण कृपा है। यहाँ कलयुग नहीं आएगा, कलयुग आएगा तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम है, नहीं आता कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है विशेषता, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान की कृपा, सब जगह भगवान की कृपा हो रही है, मौज हो रही है, कृपा हो रही है, कृपा संतो भगवान की कृपा हो रही है, अटल कृपा हो रही है, अटल कृपा श्रियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय, गंगा मैया की जय।